Günaydın. Bugün birbirinden farklı kampanyalarla karşınızdayız yine. Türkiye'nin değişim hikayelerine bakalım bugün neler var. İlk haberimizin konusu Nevşehir'de yer alan ve benzerlerinden arda kalan 3-5 evden biri olduğu söylenen tarihi Kırmızı Ev'in korunması. Nevşehir Valiliğine yönelik başlatılan imza kampanyasını başlatan Mustafa Karakaya, Nevşehir'de yıkımlardan geriye kalan son tescilli evlerden kale çevresinde yıkımları usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen Nevşehir Valiliği envanterine göre 54 tescilli evden sadece birkaçı ayakta kalmayı başardı. Bir tane tarihi Nevşehir evini bari tarihe kazandıralım. Lütfen sessiz kalmayalım. Evin şu anda pencereleri ve sütunları da çalındı diyerek bir an önce harekete geçmeye çağırıyor yetkilileri. Tarih için, kültür için harekete geçiyor insanlar. Nevşehir'den İzmir'e geçelim. Bu kez konumuz bir otobüs durağı. Edebiyatla arası belli ki iyi olan Mehmet Çelik, şair Turgut Uyar'dan esinlenmiş ve bir kampanya başlatmış. Mehmet diyor ki İzmir Konak'taki otobüs duraklarından birinin adının Göğe Bakma Durağı olmasını talep ediyor. Aşk, sevgi, özgürlük ve kardeşliğin kenti olan güzel İzmir'imizin edebiyatla daha fazla iç içe olmasını, insanların daha çok göğe bakmasını, her gün o durakları kullanan binlerce insanın biraz gülümsemesini istiyoruz sadece diyerek kampanyasının sebebini açıklamış kendisi. Ve İzmir'den geliyoruz bu sefer Ankara'ya. Burcu Tekeloğlu başlattığı imza kampanyasıyla Ankara Belediyesi'ne ve Çankaya Park Bahçeler Müdürlüğü'ne sesleniyor. Talebi ise Çankaya'da semt parklarına köpek oyun alanı yapılması. Burcu demiş ki, yoğun hayat temposu içinde oturduğumuz semtlerden uzak parklarda köpeklerimizle vakit geçirme imkanı bulamıyoruz. Onları eve kapatıp haftada yalnızca 1-2 gün serbestçe oynamalarını sağlamak yeterli değil. Can dostlarımızın günde en az 1 saat egzersize ihtiyacı var. Semtlerimizdeki parkların uygun alanlarının onlara ayrılmasını istiyorsanız lütfen kampanyama destek verin diyerek talebini dile getirmiş kendisi. Köpeklerden bu sefer geçiyoruz kedilere. Ceren Konuk tarafından başlatılan imza kampanyasının muhatabı Ülker Cafe Crown. Talebi ise son reklamında yer verdiği söylenen kedi korkutma sahnesi yüzünden reklamın kaldırılması ve özür dilenmesi. Ceren demiş ki Ülker firmasının Cafe Crown markası için çektiği son reklam filminde genç çöp kutusundan fırlayıp onu korkutan kediyi gidip kendi korkutuyor. Normal hayat şartlarında kediler sokakta açlıkla mücadele ediyor ve bu sebepten bir parça küflü ekmek dahi yemek için çöp kutularının içerisine girebiliyorlar. İnsanlar da üzerlerine görmeden çöp atınca haliyle fırlayıp insanları korkutuyorlar. Reklamda çocuk kedinin bu hareketine karşı gidip bu sefer kediyi korkutuyor. Bu durumda bunu izleyen yaşı küçük çocuk seyirciler bu yapılanın doğru bir şey olduğunu zannederek etkilenebilir ve aynı davranışı gösterebilir. Sloganı olan daha çok sen yani içindeki seni ortaya çıkar anlamına gelen cümleden sonraki bu davranış çok yanlıştır. Biz insanlara rağmen yaşamaya çalışan canlıları alay konusu etmemeliyiz ve bunu izleyip görenler doğru bir davranış olarak görmemeli. Ben firmadan özür ve reklamın kaldırılmasını talep ediyorum demiş kendisi. Sırada bu yaz gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hedefleyen bir imza kampanyası var. Oğuzhan Fıçılar tarafından başlatılmış. Talebi ise CHP milletvekili Emine Ülker Tarhan'ın Cumhurbaşkanı adayı olması. Oğuzhan kendisini önce duyarlı vicdanlı bir insan sonra da cesur bir hukukçu ve siyasetçi, her zaman haklının yanında olan ve olmaya devam eden tüm halkı kucaklayabilecek vicdan sahibi bir anne, bir insan, bir hukukçu, bir siyasetçidir, Cumhurbaşkanı olmaya layıktır diye ifade etmiş kendisini. Bakalım daha kimler kimleri önerecekler ve hangi adaylar etrafında insanlar birleşecekler. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı'nı pek yakında seçmek üzere. Sırada İzmir'den bir ulaşım kampanyası var. Çeşme-İzmir arası belediye otobüsü isteyen Nüket Akbulat, başta Çeşme'de çalışanlar ve okuyanlar olarak bizler, diğer yanda Çeşme ilçesi ile bir şekilde ilgisi olan günlük gidiş gelişlerde yıllardır sorun yaşayanlar, mevcut otobüs şirketinin pahalılığı, keyfi saatleri, dolunca kalkarız mantığı, İzmir'den gelmek istediğimizde rezervasyon yapmaması bizi zora sokmaktadır. Çeşme'ye belediye otobüsü konması, İzmir'den Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu'na kadar olması, öncelikle öğrencilerimizin ve eğitmenlerimizin ulaşım sorununu, ayrıca Çeşme'de yaşayan pek çok insanın da sorununu çözecektir. Çeşme ilçesi turizm destinasyonu olma, turizmi geliştirme çabaları içerisinde bir ilçe. Bunu başarabilmesi için ilk olarak bu kemikleşmiş ulaşım sorununu çözmesi gerekir. Bilgisayarlı rezervasyon, kaliteli hizmet, daha uygun fiyat, tarifelerin belli olması gibi temel sorunlar çözülmeden başarılı bir turizm destinasyonu olma hedefi asla başarılamayacaktır diyerek talebini dile getirmiş. Son haberimize geldi şimdi de sıra. Gün Görmez Köyü köylüleri tarafından başlatılan kampanyanın talebi yapılması planlanan kuarsit maden ocağının iptal edilmesi. Konuyla ilgili köylüler bakın nasıl bir açıklama yapmış. Toplam katledilecek ağaç sayısı 1,5 milyondur. Yani hepimizin ciğeri olan yemyeşil ormanlarımız yok olacaktır. Peki bunun sonuçları ne olacaktır? Hepimizin çocuklarına olan mirası yok olacak. Ormanla birlikte orman canlıları, av hayvanları yok olacak. Bölgenin halkının önemli geçim kaynakları olan mantar yatakları yok olacak. Kuarsit kumu içme suyuna karışacak. Bırakın içmeyi, banyo bile yapılamayacak hale gelecek. Kuarsit tozu toprağı öldürecek. Tarlalarımızı verimsiz hale getirecek. Hayvanlar doğada otlayamayacak. Kuarsit karışmış otları yiyen hayvanlar telef olacaktır. Yani hayvancılık da ölecektir. Kuars kumu tozu doğada en tehlikeli tozlardandır. Ölümcül akciğer hastalıklarına sebep olur. Yaşlımış çocuğumuz, gencimiz, hepimiz bu tozu soluyup yavaş yavaş öleceğiz. Yasalar gereği maden çıktıktan sonra madenin kolları ruhsat alan dışına çıkıp evlerin tarlalarının altından geçerse şirket bu mülkleri çok düşük paralar karşılığı alacak, yerinizden, yurdunuzdan, toprağınızdan da olacaksınız. Sizler de şirin görünmek için iş vaadi edebilirler. Madenin zararsız olduğundan bahsedebilirler. Bu oyunlara kanmayın. Bunların dini, imanı paradır. Sizin ormanlarınızı yok edip sizi yaşadığınız yerden kovmaktır amaçları. Bu oyuna gelmeyin. Kamyonlarla dinamit taşıyorlar, topraklarımızı yok edecekler, yaşam alanlarımızı yok edecekler, huzurumuzu kaçıracaklar, sağlığımızla oynayacaklar. Bu oyuna bir dur diyelim denmiş bu kampanyada. Bakalım Gün Görmez Köyü köylülerinin mücadelesi ilerleyen günlerde daha sık duyulacak mı? Bu mücadele bakalım nereye doğru evrilecek? Change.org'da bu kampanyaları arama kısmında bulabilir, ilgilendiklerinize de destek olabilirsiniz tabii ki. Esen kalın.